Goedenavond, ik ben Iris Schut. Een Tilburgse wijkagent is mede verantwoordelijk voor aanslagen en ontvoeringen. Justitie verdenkt hem er namelijk van dat... zich als politieambtenaar laten omkopen om vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen te bevragen en aan anderen die niet gerechtigd waren om van die informatie kennis te nemen te verstrekken. Ja, die informatie stuurde hij door naar criminelen. De agent is bekend omdat hij ook vlogs maakte over zijn werk. Hij en zijn vriendin werden begin dit jaar opgepakt. De Rotterdamse vervoerder Red is blij met de arrestatie van een man die een buschauffeur 2 keer in korte tijd mishandeld zou hebben. Ze vinden het fijn dat hij voorlopig geen bedreiging meer vormt voor andere chauffeurs. Zondag werden beelden van hem gedeeld en vandaag werd hij opgepakt. Peter Madjar is officieel nog niet de nieuwe premier van Hongarije, maar hij wil nu al dingen anders zien. Vanmorgen ging hij op bezoek bij de president en daarna zei hij: die is ongeschikt, onwaardig en moet weg. De functie van president in Hongarije is vooral ceremonieel, maar hij moet Madjar wel officieel voordragen als premier. Dat gaat hij wel doen, beloofde die, en dat is waarschijnlijk begin mei. En het aantal mensen met hooikoortsklachten is afgelopen week flink toegenomen. Huisartsen zeggen dat het veel drukker was dan de week ervoor. Vooral de bloei van de berk en het warme en droge weer zorgen voor meer pollen. En daardoor is de hooikoortspiek dit jaar extreem vroeg. Kijk maar door naar het weer dan. Vanavond en vannacht lokaal een bui. Het wordt 1 graad of 7. Morgen af en toe zon en veel pollen waarschijnlijk. En rond de 17 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte, er staan nog 43 files. En de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Daar staat 3 kwartier. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Raasdorp en Weststrandweg. 52 minuten. En op de A9 zijn problemen tussen Amstelveen en Alkmaar. Daar tussen Battenverdorp en Beverwijk nu ruim 1 uur file. Flitsers op de A2 tussen Echt en Weert bij 222.9. Op de A4 Delft-Schiedam bij 61.2. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 56.5. En de laatste op de A16 Breda richting Dordrecht bij 42.6. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Het zijn de gigadeals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar €5. Bestel snel op simpel.nl. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538-middagshow. 6 uur geweest. Welkom bij de 538-middagshow met Enrique Iglesias. Zo direct naar Justine. Turn the lights off. Radio 538. I said, we let this start. Jij bent het, hè? Ik ben het. Ja, ja, ik denk dat heel Nederland zich af heeft gevraagd wie is het en jij bent het dus. Ja, klopt. Ja, maar dames en heren, mag ik een groot applaus voor de man die we aan de telefoon hebben. Het is Mathies! Ja, en nu ga ik je eens even introduceren. Want ik weet zeker dat iedereen weet wie jij bent en wat je gedaan hebt. Alleen wisten we niet dat jij het was. Ja, zeg maar. Ja. Mathies is de man achter dat briljante filmpje van Willem-Alexander en Maxima in het Witte Huis. Dat AI-gegenereerde filmpje. Fantastisch. En wat ze daar allemaal hebben gedaan in de nacht toen ze bij Trump sliepen. Ze schoren zijn haar eraf. Ze pisten in het zwembad. Ja. Ze gingen selfies maken op zijn bureau. Ze gingen kijken nachtelijk bij hem hoe hij lag te slapen. Het was echt geweldig. Ding is helemaal viraal gegaan. Hoeveel mensen hebben hem gezien nu, Mathies? Ja, we zijn het wel mensen een beetje kwijt. Maar als je alle volgers bij elkaar optelt, zit je toch wel een aantal miljoenen views in ieder geval. Dus wow, gaat, in twee gaat dagen. Hey. Ja, wel echt zeker dan meer dan 4 miljoen of zo, hè? Echt wel veel. Ja, het gaat echt heel hard. En ook, het wordt ook op allerlei manieren verspreid. Gewoon via WhatsApp-groepen en op tv worden uitgezonden. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Denk je dat zij hem ook al onder ogen hebben gekregen? Ja, ik hoop het wel eigenlijk. 100% mij, zeker weten. Dat moet gewoon iemand zelf kijken. Zeker weten. Die hebben ook gewoon 3 dochters. En die vinden het hartstikke leuk. Hoe heb je het gemaakt? Is dat gewoon intikken, maak een filmpje voor mij met Willem-Alexander en Maxima in het Witte Huis met een paar grapjes erin en dan enter? Nee, zo simpel is het helaas nog niet. We hebben hier eerst eigenlijk... Wij maken AI-video's, allerlei commerciële partijen. Maar dit soort dingen doen we eigenlijk tussendoor. Als wij gewoon goede ideeën hebben en we denken, dit is een tof onderwerp om ons even een heel mooi filmpje over te maken. Dan maken we vaak dit soort satirische dingen. En dit leek ons een uitstekend onderwerp om daar eens echt op los te gaan. Want dit was natuurlijk ergens toch ook politiek beladen, maar ook heel toch intrigerend dat zo'n Willem-Alexander en Maxima dan naar de White House in gaan die linker rond liggen. Ja, ja, joh, ja, dat, je fantasie kan je er helemaal op loslaten. Ja, dus we gingen een beetje brainstormen en dan kom je vanzelf op allerlei leuke ideeën, weet je wel. Dat ze dan een laadje in Epstein-files vinden die dan intensief zijn. Ja. Goeie grap. Dat soort dingen, die komen allemaal. En dat ze dat ze daar kaal scheren en dat ze in een zwembad pissen. Dat soort ideeën komen allemaal naar boven. Ja, omdat ze toch ook wel een beetje klaar zijn met die Trump. Dat het toch wel een beetje een imbecil is. En dat gevoel heerst natuurlijk ook heel erg. Dus dat willen mensen ook zien. Dus proberen dat ook een beetje aan te voelen. Van wat vinden mensen en wat is grappig. Alles rondom het Koningshuis, daar zit de RIVD bovenop. Heb je iets gehoord? Nee, daarom niks van gehoord. Nee. Wacht maar bij je inkomstenbelasting zometeen. Ja hoor, jij gaat nog 3 keer even doorgelicht worden. Wat is de beste reactie geweest? Want hij is wereldwijd gegaan. Heb je ook uit het buitenland reacties gehad? Ja, best wel veel. Ook uit Duitsland viel me op. Dat daar heel veel reacties vandaan kwamen. Ja, de beste reactie is eigenlijk iemand van 65 jaar die mij een persoonlijke mail stuurde. Met dit is gewoon het beste filmpje dat ik ooit gezien heb in de 65 jaar dat ik leef. Wow. Een heel uitgebreide mail. Je zult dus ook een hele hoop misschien mensen op wat oudere leeftijd hebben die denken dat het allemaal echt is, hè? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je wel redelijk... Ja, het is een fantasie, hè. Dus je ziet misschien dat het is realistisch gemaakt. Maar je denkt, dit is niet echt. Want Melania die slaapt niet naast Trump in de kamer, weet je wel. Maar Mathies, over hoeveel jaar kunnen we het verschil niet meer zien? Nou, dat gaat wel heel hard, moet ik zeggen. Dus wij zitten er eigenlijk al vanaf 2020 bovenop, die AI-technologie. Maar nu, de laatste 2 jaar, gaat het wel heel hard. Is het wel bijna niet meer van echt te onderscheiden. Dus we gaan er ook gewoon veel meer van zien. Ik begin ook te twijfelen of jij eigenlijk wel echt bent. Ja, precies. Heb je allemaal aanbiedingen gehad van bijvoorbeeld programma's of programma's uit het buitenland die zeggen, kunnen jullie iets maken? Ja, de mailbox zit helemaal vol, dus we moeten nog even een prioriteit maken van wat het belangrijkste is. Maar wie heb je zo al? Nou ja, we hebben dus een aantal aanvragen voor wat reclames gekregen. Bijvoorbeeld hè, van de toffe partijen die met ons samen willen werken. En eens even kijken van wat kunnen we doen. Maar niet een Lubach of zo? Ja, of even Jinek. Ja. Nee, ja, we doen zelf ook best wel veel satire voor bijvoorbeeld Even Tot Hier. En voor Lubach hebben we ook in het verleden gewerkt. Dus we zitten wel een beetje in het netwerk. En hadden jullie verwacht dat deze zo hard zou gaan? Nou, dat niet eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar het bewijst wel dat het ook heel erg leeft bij de mensen. Dat het ook echt goede grappen zijn. Maar dat het ook gewoon mensen denken van ja, die Trump die is zo goed dat we die een keer kaal scheren. Ontzettend knap gemaakt, dat filmpje, Martijn. Ja? En gefeliciteerd met een grote succes. Dat je viral bent gegaan wereldwijd. 4 miljoen views in 2 dagen. Thanks, fijne avond. Hoi, hoi. Hoi. Dit is 538 met de middagshow. Henri Iglesias nu en Bailamos. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. My love, let the rhythm take you over. My love, te quiero, amor mío. My love, wanna live this night forever. My love, te quiero, amor mío. Te quiero. Mm-hmm.

ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper met Lidl Plus. Goudse kaasplakken, jong of jong belegen. 400 gram vanaf 2,59. Lidl, je verdient het. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin. Boost yourself. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door Gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht lokaal een bui bij een graad of 7. Dan morgen een zonnige dag en het is zo rond de 17 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan nog 28 files, nog best druk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat tussen Raasdorp en Velzen 1:09. De A10 Amstel-Koenplein, daarvoor de brug over het Noord-Hollandse kanaal... is een afrit dicht en er staat 36 minuten. En op de A208 Haarlem-Velzen tussen Haarlem en IJmuiden... staat nu nog ruim 1:30. Dat zijn omrijders van die andere files. De A2 Weert-Echt, daar staat een flitser bij 222.9. Op de A4 Delft-Schiedam bij 61.2. Op de A6 Lelystad-Muiderberg 56.5. En op de A16 Breda-Dordrecht bij 42.6. De laatste op de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 90.3. Het is 1:58. Iris is hier. Bij de belangrijkste nieuws. Goedenavond. De politie in Amsterdam heeft de handen vol aan een nieuwe trend. Het beroven van pizzacouriers. 6 minderjarige verdachten zijn inmiddels aangehouden. In de afgelopen weken kwamen tientallen meldingen binnen van beroofde pizzacouriers. Ze werden dan onder dreiging van geweld gedwongen hun bestellingen af te staan. Dus het ging om eten? Het ging om het eten. Ja, die mensen hebben toch geen geld meer bij? Dat is natuurlijk waar. Die hebben niks bij zich. Maar 6 minderjarige verdachten. Dan loop je gewoon te klooien op straat. Ja. En kom, we pakken gewoon wat eten. De paspoortgate is nog niet voorbij. NAC stapt naar de rechter om de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ongeldig te laten verklaren. Go Ahead stelde namelijk Dean James op, maar die zou als Indonesisch international niet in Nederland mogen werken. De KNVB vond dat onzin en daarom stapt NAC nu naar de rechter. Over ongeveer een uurtje komt er een einde aan het Amerika-bezoek van het koningspaar. Het wordt afgesloten met een persgesprek in Miami. En natuurlijk dan de grote vraag of de koning eindelijk wat gaat zeggen over die overnachting op het Witte Huis, of dat AI-filmpje dus. Tot nu toe heeft hij daar niks over gezegd en journalisten die ernaar vroegen, die werden door de RVD teruggefloten. Dan is er wat gebeurd. Ja. Wat hebben ze te verbergen? Australië doet onderzoek naar zangeres Katy Perry. Ze wordt beschuldigd van seksueel misbruik 15 jaar geleden in een nachtclub in Melbourne. Ze was daar met een actrice die zegt dat Katy haar aanviel tijdens het stappen. De zangeres ontkent en noemt het leugens. Katy Perry? Ja. Die een vrouw aanvalt? Ja. Die een vrouw, en dat is seksueel misbruik? Ja, want die heeft haar dan betast en aangerand. En, Ja. Het allerlaatste extra optreden van de K3 Originals op 7 juni in Antwerpen is meteen bij de verkoop vanmiddag volledig uitverkocht. Wel zijn er nog kaarten beschikbaar voor het ene laatste optreden en dat is op 6 juni. Vanavond dan verschijnt de speciale aflevering van het programma Sergio in Italië op Videoland, waarvoor Marco Borsato met zijn sterrenchef naar Toscane reisde. Tijdens het koken vertelt hij dan voor het eerst over de rechtszaak. Je kunt het vanaf 8 uur zien op Videoland. Hij zou wel willen zingen, maar hij weet niet of zijn lijf het doet, hè? Of hij het fysiek nog kan. Ja. Klopt, ja. En vanavond is er ook voetbal, namelijk de kwartfinales van de Champions League. Bayern München die verdedigt een voorsprong van 2-1 in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid. En Arsenal die begint met een kleine voorsprong van 1-0 aan de wedstrijd tegen Sporting Portugal. Iris, dankjewel. Graag gedaan. 538, de 538 Middagshow. Zometeen cover team 40.000 euro, de nieuwe ronde van de Stemmenjacht. Radio 538. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. The sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Muntjes, papiergeld, of wil je het gewoon met een spoedoverboekingje op je rekening krijgen? Nou, doe de laatste maar. Dat zou fijn zijn. Ja, spoed. Ja. Kan je het geld goed gebruiken? Nou, we zijn toevallig aan het kijken voor een nieuwe auto. In verband met de brandstofprijzen. We rijden in diesel, dus komt goed uit. Ja. Ja, dan bespaar je al snel als je geen diesel meer rijdt. Nee, ja, precies. Daarom. Tessa, zullen we eens even luisteren naar die koffer 10? Ja, doe maar. Leuk. Hoe ben jij erachter gekomen wie het is? Ik luisterde vanochtend en er is die discussie gaande van, nou, is het een man, is het een vrouw? En toen dacht ik, van vrij donkere stem, dat zou er wel eens kunnen zijn. Wie denk jij dat het is? En als je het goed hebt, krijg je 40.000 euro. Nou, dat zou mooi zijn. Ik denk dat het Hanneke Groenteman is. Oh. Jury, is het Hanneke Groenteman? Goeie poging. Het antwoord is... fout. Oh, zo jammer. Ja, dat had ik ook even. Dat had ik ook even. Ja.

about the next day. Said you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day. What about the next day? Try again. You can dust it off and try again and try again. Cause if the first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again and try again. It's been a long time. We shouldn't have left you. Without a dope beat. Step two, step two, step two, step two. Oké, we gaan hier heel goed op, Alia. En Try Again in de middag. Ja, dat is fantastisch. Ja, is... Waar we ook goed op gaan, ja. Is het tijdstip 6:15. Betrapt op een scheve. Anoniempje, goedenavond. Goedenavond. Hi, en welkom bij Betrapt op een scheve om 6:15. Goedenavond. Wat is er gebeurd? Nou, ik heb een man ontmoet in 2013. En hij gaf aan, dat was een hele leuke vent hoor, daar niet van. Maar hij gaf aan dat hij getrouwd was en dat zijn vrouw goedkeuring had. Ik zeg, nou, dan moet je vrouw zelf even mij contacteren, zeg maar. Gewoon even contact opnemen. En zij gaf mij toestemming. Dus ik denk, nou, leuk, leuke vent, een getrouwde vent. Wel de lusten, niet de lasten. Maar, sorry, mag je heel even, hoe gaat zo'n gesprek dan? Dan spreek je haar aan de telefoon en zegt ze, ja hoor, ga maar. Hartstikke leuk. Nee, ze belde op voor een afspraak. En ze is bij mij op de koffie geweest. En ze heeft gewoon gezegd, nou, je hebt de toestemming. Maar weet dat ik nooit ga scheiden. Okay. En ja, dat was zo gegaan. Okay, ja. Ja, en ik denk, nou, vrijbrief, hè, letterlijk en figuurlijk. En uiteindelijk zijn ze wel uit elkaar gegaan, mede door mij. Maar goed, hij zat heel veel op Word om. En ik wist dat hij daar ook vrouwtjes had. Hij komt bij mensen thuis, ook bij vrouwen. En hij had al een waarschuwing gehad van zijn bedrijf waar hij werkte. En zodoende wist ik dat hij toch wel het een en ander deed naast mij. En ja, zolang ik de lusten en de lasten niet had, ja, dan vond ik het wel prima. Ik had zoiets van, ja, dat is jouw leven. Maar op een gegeven moment kwam hij zijn afspraken niet meer met mij na. En toen zei hij van, ja, ik heb de kinderen. En ik wist dat hij de kinderen niet had. En toen had ik zoiets van, hey, dat doen we niet. Ik weet dat je het doet, maar ik wil niet dat je tegen me liegt. Tijd voor mij is tijd voor mij. Maar wat maakt het seksverslaafd? Dat het altijd overal is en nog een keer? Ja, maar niet bij mij, hè. Kijk, ja. Hij zat natuurlijk overal. Hij was niet alleen bij mij. Kijk, hij zat wel vaak in de ochtend, in de nacht, in de middag, in de avond. Maar niet continu, want hij zat ook bij anderen. Dus ik had niet altijd de last van, zeg maar. Ik hoefde niet altijd ook, ja, sorry, niet altijd klaar te liggen. Nee, precies. Ja. En toen ging je allemaal rare dingen doen en stond je niet meer op nummer 1. En toen was het voor jou... Juist. Ja. En ik hoefde niet op nummer 1, want de kinderen staan altijd op nummer 1. Maar ga niet liegen dat je de kinderen hebt terwijl je met mij een afspraak hebt. En je hebt wel een leuke tijd gehad. Een fantastische tijd. Is het intensief? Ja en nee. Kijk, het was een hele contente man. Hij was echt... gewoon heel aardig, heel lief, heel leuk. Hij deed alles voor je. Maar ja, goed. Het was verder een seksverslaafde. Ja. Hij kon er ook niks kwissen. Ja, ik kan er natuurlijk wel wat aan doen, maar... Maar dat wilde hij niet. Nee. Anoniem, goed verhaal hoor. En ontzettend bedankt voor het vertellen. Graag gedaan. Something coming, I'm struggling not to know.